بسم الله الرحمن الرحيم فنندا غلا چاغل صفات د کمال او د جبروت دي رحمان ذات دے نام کرے بندگانو اور قسم قسم نعمتنو رحیم دے پو اقسام د مغفرت پو مومنانو د بندگانو خپلنو تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ابتدانا کا ترغیب قرآن تھا مقصود بکی رسط و تائید در مسئلے نازل دندری کتاب دی در طرف تالانا زور اور دے حکمتن والرے تا کتاب چلے گا نا دار اللہ طرف نہ نازل لے اولا خبر اللہ دام کر سدا سر تر بند خبر ہی بند کتاب ہے ہاں دا کتاب دست پارا نازل لے دیکھ دا جملے مستانفی دی تو بیان سر پاس آ کر یقیناً نازل کرے تا سدا کتاب دا حق دبارا بالحق دا خود حق مسلی دا پار آگا لے اگا حق مسلی پا کتما یولا فعبد اللہ مخلصا لہو الدین دا مسلی رہتا پس بندگی اللہ لا کوا خالص کوا غلر بندگی دین دے کسر عبادت بندگی اللہ لا کوا بندگی اغلب خالص گردوا داولی دا ذکر چی اللہ للہ الدین الخالص خبر چی تولو قلقو خاص اللہ لرزا بندگی پاکا دا شرکنا اغا بندگی چی دا شرکنا پاکی دا صرف دا خدا حق دے ناغل قول پکار دی اور جمعی تولی پیو ارتباط روان دی کتاب دے دا خدا سل راغل رے حق دا پارا غل حق کم دے فعبد اللہ مسلہ دا ولی دا انداز دے کہ اللہ للہ دین الخالص دا توحید چھو اس رد دے پا مشرکان قرآن نفی اس بات دوارا ذکر کری دا خلق چھو سیوا دا خدین بل چا عبادت کی دا ولی کی آتسان چنی ولی اللہ نے سیوا مددگار یقولون تپتے یقولون دین چ تپوس کے داولے دی وئی منگا بندگی نکو رائیم مگر دیر پارا چنی زیک منگا اللہ تپنی زیکر دے مشرکان نہ تپوس کے داولے تاسو خدانے سیوا بلتا سیجے لگائیں وہ را مدد سوائے دائی منف کے پیش کوائے تو آپ نے کوائے اور تو نے کوائے داولی کوائے گمبر تو نے پہ جوڑا ہے داوی منتے لکھو جو خدا تک زانی سے خدا دوں گا وسیلی دے تو شرکی وسیلہ ہوئی دے کے دعا شرکی آ کر آگے دعا یو کو تقرب بدل دا طریقہ غلط تھا تو قرب اللہ دی دامت در دی چیزم خبر بخدا مناو کی زیمت طریقہ والے شرکیہ جو رکھ رہے تھے عبادت کی مخلوق لا عبادت دا خالق حق و تا مخلوق لاؤ کو اور ابن کثیر دلتا مجدہ اصل رد دیں پام شرکین بالملائکہ باعث دعو دی سے بوتان جو کروں ارے دے سدار ملائے کو بشکل دی فعبدو تلک سور دائے شکلون عبادت دے کاؤں تنزیلا لذالک منظر عبادت من ملائے کا مانا دا شکل عبادت مطلب ننے دا دا سرے دے کم دا ملائے کو عبادت سے ہوگا لیشفو لہم عند اللہ دا دے پار چا ملائک بدن سفارش کی خدای دان دیر دیر مزل جو کرو بوتانی جو کروں دا عبادت والے کو دار ملائک عبادت ہے پر ملائک عبادت والے کہ دا خدا عبادت ہے دا اللہ ترسول کی دلی دوجن اختلاف تو روک سکن مسئلہ کی یقیناً اللہ با فیصلہ کی دری درمیان پائے سیدھی بلکہ مختلف دیں اور یقیناً اللہ ہدایت نور کیا چاہتے کی دروجن کفار کاذب ہو لے ہوئے لے کر رہی بنا دروجن نے پڑے خبر کی سرے ہوئی خدا تزانی دیکھو مشرک چیز اللہ تزانی دیکھو دا درو ہوئے کفار ولی دے تو خدا عبادت ہی دا غیر دا پارا کرے دے انگو ایک دو جرم ہے کری دو فتوے دو لگے دے کذاب کاذب و کفار رد دا شرک دے اتخاذ ولد ولی کئی جملہ مستانفا حالے کا دی بس کریں گے تا خدا سے نزدی کی تدری عبادت کے دیوتا خدا تن دیکھی ولی ولن هو ولد اللہ خبر اصل کی دا جی دا خدا نا ضروری نہیں کرنا منگا دری عبادت تو جی اللہ تم جانی اللہ تم نے دیکھی ولی نہیں دیکھی اللہ نا ضروری نہیں اللہ رب کی کہ اللہ غوختے جو انہی سی نا دولے سن کرے بے داغنا چھ پیدا کئی ہاں چاہ چپ پلے کو کئی چلا ولد نہیں ولے ولد تو ذہنی ولے نو پر مخلوق کی بے زان لو پکڑے ہوئے کر رہے تار ذات والے پر خوف چتے والے جوڑا ہے اگر لفظ تفا کی کسو کوئی جو خدا دا پکڑی کا نامو جو آئے دارے جواب دار چن دا خدا استفا دعوت اخبار نماز میری اللہ مل سب تو خبر راکڑی پ قرآن کے اسلام کے زما ولد دے مارا ولد پذینی والے دا سشتا کر خبر نشتا نے استفام نشتا اور نشتا پاک دے اللہ رے بس جو زور اور دے ولد پہ جب نشتا رہے پری بان سے دلیل دے چتے اللہ پاک دے ولد تہجت نشتا دا دلیل دے چکا خلق السماوات دے دا گورا مسلسل تفصیل خطبہ دا مواحد دا ولد اللہ تعالیٰ یہ ہوئے زور اور دے ولد تہجت نشتا زکا پیدا کری اللہ تعالیٰ اسمان نظم کا دا حق دخکارا گولو دا پارام دلیل اپنی شاول رام غالی اللہ تعالیٰ اس پر پرز بانے رام غالی روز پر پام تکویر سی رام غفتل قور الامامہ پڑکے سے تو کے گانا جب ول تصویر کی قور قور قور الامامہ وہی سجدہ پر قور الامامہ کیے ہو کہنا کتاب کی چرتا عین لکھن کی خطا کرو عین بزے ہی لکھے ہو نشاگر استاد نے تپوس کی کہ استاد دا قور الحمامہ سمان اب ادار کام تر لکئی اور عربوں کے ال جینا نو کپائے تو سجدے لگئی نہ داخیر نیر سم گیان قور الحمامہ ہے جی کام تر لکھے ہوئی لکھا قور الحمامہ ہے ود پٹکی امام بدل کر امام بھی جو کرو یہ رقم گیان بہت تکویر ہوئی کور یو سے برغول ترقی پیدا کول اعوذ بک من الحور بعد القور حدیث کی راضی اللہ پنائی غوالو جیسے نہ ترقین ابھی تو تنزل رانی سی چل اللہ تا کار کے لگو نیورس پر میں راج تو لوان دی نہیں تے مقرر تام اور داد ضروری مسئلے پر اس صورت کے شرک پہ عبادات رب کو دیر ضروری ہوتا دے جندی صورت کے دیر ذرا اللہ لفظ رہی اللہ خبر سے مکے اللہ لدہ دین الخالص خبر سا دنشی ہوئی دل تم یہ خبر سے اللہ تعالیٰ زور اور ہم دے پن من ان کو بخون کے اندر آج اللہ رسلا مسلم دوم دلیل ہو گیا تاسو پیدا کریے دیو نفس نہ دیو جنس نام پیدا کرے دے نفس نہ بی بی داو نفس ہے کہ جنس ہے ہمارا یہ انسانان بیبیانے میں انسانان وانزل لکم من الانعام انزل تب مان خلق دے اسباب دائے سے ہی سماعی کرنا سکوتا انزل انسان آسمانی اسباب کرے پیدا کری پیدا کری اللہ تعالی تاسو لڑا ڈنگر ہونا تجوڑا آگاتے جوڑے سورت نام یو سب دری سلیش نہ ذکر کری کا سورہ نام اب تہ گوڑا گڈانوں کے دعا بیزوں کے دعا گاؤں کے دعا اوفانوں کے دعا جوڑے سلور جی افراد تناب تے جوڑی بس جانتا ہو گور جانتا اتنا سیدھری ہوئی اللہ شکل جوڑے استاسو پخیل تو دمین استاسو کے دمنا پیدا کی تاسو اللہ تعالیٰ جوڑے پیو جوڑا سر پس قبل جوڑا نام ہر جوڑا خلق دے نو پینا وینا جو وینا ٹکڑے جوڑے داغے نام مزغا جوڑے آئیں اس کے اڈو کے چی شکل در کئی جلا گیا ٹول خلق بالا خلق دے دا پس کی کئی فی ظلمات ان سلاسن پدرے پیرو کے کئی درے تیرے کمی دی دخیت سرمن نہ پکی درحم سرمن نہ پکی دیا مشیما اور توئی پریوان کی اور توئی ولد کر رو جی بار مشیما دادری ظلمات بطن رحم و مشیما بس دے دلیل تو گو رہے پتہ لگے رہے چی دغا اللہ رہے اس تاسو رب دیں بادشاہ ان طرف داغا دا داغا نہ سوا بند بند گئے لائق نشترے سنگ تا سوڑے دے کے گئے توحید نام وہ سوئی دا مسئلہ چی بیان سی کنا نو خلق دا یا منی یا بے نمی گڑلی سی کنا سورت مونگے پتول ڈل روان دل ذکر کری کتا سے انکار کریں رے مسئلے نا یقیناً اللہ تعالیٰ بے حاجت رہیں حاجت اور نشتا چاہے چاہجت نشتہ منگڑا مسئلے سے لگے منگ تو چمار عبادت کا ہے داس دکھ ہوئی جنک وقی اللہ پلے بنے گان رکھو فرم یو رضا یو مشیت دا دلیل شوگوڑا مشیت دا اللہ متعلق دے پار چیز پورے اور رضا پر کفر پورے نہ متعلق پورے رضا خاص کی بات ہے کتاب دا اللہ توحید او مانے وہی اللہ تعالی مانے قبل یہ تاؤ زباران یرزہو مانے اقبلو کلے و کافر و توڑی ممنا زمارم تو زمارے نشیپور تک لے پیٹی والا پیٹ نبل جستا سورب تب بیشی کا خبر وم کی پامل اغال لیم دے پائے خبروں کی پسینوں کی دری سورت زجر دام دا سورت دائر سے متعارف ہے دام مشرک دے دے یہ خدے منوا اور خدے سر ممی نرا اگر تزانی دیکھو ما اللہ ہی دا ٹھیک دا دقا وجر چھتا پر تکلیف کے خدا تو شغوائیں اور دائر رزقہ غلط تیری چھتا والا بیا شریک جوڑا خبر دیتے کا غلط ہے دا قسم زجر دی صورت سب تعلق لگی کلے چو رسیدے انسان تس تکلیف بلی دیکھ پر رب لرامونی بنی لین اغت اخلاص کو ان کی انابتی کا اخلاص تقریب برائش نیا خرائے خیر خرائے خیر ہوئی بیا چکل او بخی دتا نعمت دپن طرف نہ خولو تخویل سی اعطا موہبہ بخنا ضرر تین لری کی آرام پراولی مرض تین لری کی جوڑی کی ایر کی داغا چاہ بلل او دالا ایتا مخیم او گرنی اللہ لر شریکان ذرا خبر تیار ہوئی رشی بشر کے ہفتہ شیشرا ماں بانے رفلان کی ولی اور رفلان کی بزرگ نظر رہے داغ مال راکڑی ناخر داشی چوڑی دخدے دلار یا نور خلق کڑی دخدے دلار عظیم متعدد بار کی دا سڑے چیکن دتوایا ٹھیک دا فائدے والا سرد کفر ستانا سلگ وقت دا دنیا را استاد فائدو زیر دا کفر طرف دے سوالی نا قبلی گنا خودتے یہ دور والا جانم تب اخرے بوزی اللہ سر دے مسخری سو روکنے دعائیں کیا گیا شرک ہے امن و قانتنا نال لیل ساجدا و قائما دے تو تقابل للترغیب راشر مومنان و صفات اور تو مشرکان و صفات کو گو رہے ہیں انصاف ہوتے پڑے کے مساوات کر دارد دے پا مشرکیوں دی ماں کو جاؤ شیر کر تا مسئلہ زم مسئلہ او شیر تا سم گئے او شیر یو شیر سنگ ہے فرق دے دیر اور تفریقہ والے بیانی ذکر سرے خواہ مشرے کوئی دکھ دے تزانی دیکھوں اور مومن ہوئی دکھ دے تزانی دیکھوں خلق کی وہ ہم پیدا اسی کا چل کر آپ تھوڑے ہو شیرے دی ہوئی دام گا خدا تزانی دیکھو دا بلوں ہوئی خدا تزانی دیکھوں اللہ ذکر دی صورت کی فرق نہ بیان چنہ نظر دوار اور ڈالومینس کی فرق ہوگا اول سرے آیا کا سرے چرے تابے داروں اوقات رشتے کی سجدہ کو ان کے رے اداروں یرم کی دا شرط نہ ہوں میں ساتھی ذرا احمد درم تدری صفات کی کانت والے دے پوقات رشپ کے سجدہ و قیام کئی دا محبت دوئی پچی رونی خونی نہیں تھا دشپے طلبگار محبت والے دے رخ دے سرا دائیں محبت طریقہ سر سجدہ و قیام دا دے پیران محبت نے چیزی جی رخ دے پر مینہ مسیو نموشتا نسجدشتا مینہ دار چساجدہ و قائم خوف مشترد اللہ نہ یحضر و امید مشترد دار عبادت قلبی اصل درے مرکزی نہیں مراجے محبت تو خوف اور رجا در مقابلہ ضبط کمن والے سے مڑ ہو گورا بل دا سرے چاول کی نہ دام محبت کرے نہ آخرت نہ یرش کرے نہ درحمت درب امید کرے دوارے اسی بل فرق ہو گورا آیا آیا برابر جا کسان یا لمن چاہے پی جنی قدر دما بوت بل پاکستان چاہیے نپی جنی قدر دماغون ددا مجان مراد یا لگونا قدر معبود ہے فیض لگون معبود کرے اللہ معبود برحق آکستان چاہ پی جنی قدر دالا چل دا سے عظیم ذات تے کی شریک تہ عزت نشتہ و الگ تہ نشترے نازوری تہ عزت نشترے پاکستان چاہیے نپوئی کی پقدر دال لا باندھے نہ دنور چانے غواڑی دبر چائے بازت نہ گئی دل دام مجان مراد یعلمون و الذین لا یعلمون دانلی جیو سند اغسط رے بلدے سند رے. اگر چی آیت کی فضیلت دے علم ستا وہ علم آگا علم مراد دے چکم تو قرآن علم ہوئی تو مکہ کی کم علم ہو علم دا توحید ہوگا خدای پنیز اللذین علمون معاہدین دی اور اللہ پنی بانی مشرک سڑے بے علم رے اللذین لا علمون آر فتی جنے کو خدای نبی جنے اندسیشی ملائد دا علماء خدای پر نمائی صلی اللہ من بعد العلماء تفسیر روح المانی ہوئی یا علمون قدر معبودیم فیطلبون ہوں اول لذین لا علمون قدر معبودیم فیطلبون مما سوام یو معاہد لیم بل مشرک مولارے یو نعلم شیو بے علم شیو ندا یو شیئنا ننسیت علی اصل دریاں مثالون قاندان داقل خالص فریبانی صفا عقل والا خلق ہوئی قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم دام و ترغیب دائر سورت تا ورسرا ترغیب دے ہجرت تا کہ مکہ اور تکلیف دے دے مسئلہ با خدا کہیں اکزے تنے ملائی کی نبل خواہم دیو پرے دے کو مسئلہ نہ پرے دے نہ مطلب وائے دیتا اللہ طرف نام یا عبادین کون چاہتی خطاب رسول دا دا یا عبادی مقولہ رب قائد نہ دا مقولہ رب مرسل دا تو سرے قاسد کے ہوتے تلر شالے کا طاقت ہے کہ یہ سر یہ اپنان کیا دا اپنان کیا رچا قولی دا مرسل قول دن تا مشرکان ہوئی دی آیت نہ پتہ رہے گئے چھنگے ٹوٹ دا رسول بندگان یا عبادی وہ رہے گا اندے راہ لے زیغ دی کم وقت آن خیر دیکھ آپ دا رسول نمگ دے آپ دا نبی نمگ دے اگر آتے ہوئی کہ نہیں یا عبادی وچے رسول دے اور پوے نہ قول دا رسول قول دا مرسلی فقہ دے نہیں ویلی فقہ کے ویلی وکیل رسول کے فرق نہیں وکیل نسبت کی جانتا اور رسول نسبت کی مرسل تھا نہ فرق ہو وایا تے رسول تو خدا طرف نہ دعوا نارا چے زما بننے گا ایمان والوں ہمیشہ رب نہ یہ کہیں یہ تقو سما نہ دوام کہے بتاؤ لکش ہے بتاؤ ہی دپال رائے کسان واسطے کے معاہدان دی محنت کی جو توحید دیر پارا پڑی دنیا کے حسنت و مقیست جن نے صرف معاہد نے بلکہ توحید دوپارہ محنت کی اشار بھی گئی نہ لال پر دنیا کے ہم قیست جنور گئی معیشت ایسا نا بھائی کا حلال خوراک میں خوشحالی بھائی جو زریف مینان میں جنس کے سوال ہو کہ سنگ منہ کو ڈیر محنت والی دلی یہ اکلی کو الگ سوکھ جائے نا اور تھی بلکہ اور چڑی بدل تنی نبل جائے تلر شام یقیناً پورا بول کی ادا صابر ان کا ثواب رامت دری بے صاحبان قیامت کے وہ پورا ثواب دنیا کے الگ ثواب ہے بولے نیو میر تو کیا مسئلے تو واپس لڑ مسئلہ پایا وانی دلیل تقابل قل انی عمر تو نہ عبد اللہ مخلصا لہ الدین دامت نے ترقی شو کہا دلائل کیم ترقی مسئلہ کیم ترقی مکہ اللہ تو فاب و دامر سی غوث اس کا ایک حکایت تھے جی برتوئی چپرے مر رام کرے راز دوں گا مر کرے شاہ تو یقیناً امر کرے شیر ما تش بندگی لعلکم خالصکم دا غلا بلنا امر شیر ما تش شمد زد اول تابدار در مسلینا تو یقیناً یرے کم کنا فرمانیو کم درب نازاب در جلوئیم ما تمک کی خود امر کرے فابد کرا نو سے کپرے دم نہ دے عذاب نہیں یرے گا نہ معمولی مسئلہ ہونا چدا سو گناہ وہ پکے نہیں سو رے بنے عذاب بھی پکے ہاں امر و شفا بد امیر تو سزائے نہ حکایت شو نوس پہ عمل شور ہوگا مر امر بہر تکڑی خیر دے امر اے تکڑے کو کنی منی نو خیر دے گا تو پرواہ نشتا قل اللہ سر امتصال امر تو ہے خاص اللہ لا بندگی کوم اللہ اعبدو خالص کو مالا بندگی اقبلام بس زما خدا دین دے زد خدا امر ممتصل منون کے زجرن ہوئی تاس چنا منے بند گئے بندگی کوئے چا چم فقید اللہ نو سیوان زجرن زمنگان نمن نظر کوائے لگے آئے جان کراوائے یقیناً پورا نقصانیاں کسان نیم جی نقصان کے آئے پھر جان پل لو تابے دار پل قیامت بر بندگی کوائے سر چا سر پڑی ہو تاوان پٹنگشا تباہ دٹنگشا جان دیواز نظر تباہ کرے پل تابے دار موری دان اور مقتدیان نمزان سر تباہ کر دا کو تاوان لکھ کار کا تفریح پیر پارا بدری بر طرف نم زلل من النار زلل سری طبقات سورے اور تب سے تحکمن ویلے سورے کو نشان ڈیرے طبقے بھی دور کا بر طرف نہ ہو دلان دن وہم طبقاتی تاشی کا نزالک تاشی کم ذکر شرزالک المذکور یری اللہ پری سرا بندے گا مقبل اے بندے گانو پر تکونی مانے یارو کے شیخ نظام ساتے جو ساتے نے بشارت تو آسان چدر ہے کرے دتواگوتنا یا بوجھ آ دبند گئے دتواگوتنا یا بوجھا دت بدل استعمال ہی دتا ہوں تو آسو کل ماحول میں دون اللہ اللہ نے سوا دار چار بند گئے نظان بچ گئی اور گردی اللہ تپ توحید سران انا بید اللہ بے توحید دید پارا خوشحال ہے دید زیر ہے کہ دید زیر سے نفو بشر باد الذین یستمعون القول داول دید زیر ہے بل وہ سب ذکر گئی زیر اور کا زما بندگان تام دا بندگان دی چھ وقت خوک دی دخلے قبر تن تابی پڑے خیست پسی یتبیو یستنون القول فیتبیون احسنا دو صفت ہے دا نیکان ویلی نیکان بندگان آوری چھ قرآن تا وقت دی یستنون القول سوئم دار فیر کبھی ناستہ نہیں آواز کو اگنے بلکہ درے تاب ہم نے احسن چل کا اضافت بینی دے احسن القول بینی قرآن دے کر احسن الحدیث دے سورت کے بول سراش قرآن تو احسن دے تول قرآن تو وقت کی دی لاول عزت کی جا پہ عمل شروع کی تا بندگان سے کیا حدیث اللہ تو ہدایت کرے دا خالص عقل والے جی دل و زیر اور کوا دیا تقابل و گرف الجزا افمن حق علی کلمت اللہ زاوی دا خوی اجزا اجزا جملی جی آیا غصرین چاہ مانی پورا شیر دا فیصل دا زام کمن لے سکتا لیک دا شاہ شاہ کے رشی سدارنگی نہیں آسان تب تم کے زمن سے نہ آئے آیا تب اچکو رشیا کا سوکھ چاہو اور تب داخلیم فن نارے مانے پور کے دن دے مانا مشرک دے نبی پر شفاعتم نشی بچ گولے فن نار دے گا. یا تم کہ خلاصولے سے پپل اختیار دا نبی اختیار کرے چمن فن نار خلاص کی نہ آپ چوتن کی اجازت چلے پہ بچ گئی. لاکن الذین اتقوا ربهم لاکن آکان چرب نہیں یار اکڑے رام توحید کرا دید پارا بنگلی غورف بالا خانے بنگلے دائر پاس ابا نوڑے بنگلی مبنیت مضبوط بئی دا جنت دا بالا خانو سوچت شمار نش کرے غورف ان میں فوقا غورف ان دا دنیا چتو نے برا پھیجا ہے کہ نا بڑے چتو نے کمزوری ہے ظاہر خبر ہے اور جنت چتو نے ٹول مبنیت محکمت ٹول مضبوط تھی بئی گیلان دے دے غورف نہ نہرو نام وعدہ کر اللہ وعدہ خلاف نکی اللہ کا لوز نام علم تر سربندلی وہ دلال دے چڑے اور پکستر ترتیب کر دی لاڑے بڑو گورے اسمانت مت میں پیرا کریم یا زان تو گورے تاس میں دن خیٹ کے پیدا کری ہیں اس سے پیداش ہوئی نو تار پارا د لنگر انتظام پکار دو اس کا تو وہ خرے سر اب پکار دی اور خوراک پکار دی فصل خلق پسی تربیت دی ذکر در تربیت تے دل مائے ون نواد گورے نا چل رہا رولی برے نو بہم روانی کرے لنے چینی بزم کتے فصل کہو روانی کری دا باران والا بو پدا سحال کی چی چینی شی پزم کتے سنگ روانی کی وی چلے لیکن زمک جذب کی زمک کتے دن پرتیم کلے سے تو زہو کنے گا چینا را برسے رشی کوئے راوزی پائے کی زیمی زیم دامت در دیانا دیا فلر دامانا اسمک ایزان تراک آگی دی اسمک کی راتان نو بچیری کنا پا کویانو پچینو چی راوزی دار بارانو بری کنا اسمک جذب کری اللہ را پرے نروار ولی پا اسمک کی در لہو ساتنے بیا روبا چی اللہ پرے بانے فصل مختلف تی دائے رنگونان بیا او چیرا فصل نینی تاغی لرز جارم جاؤ گر جائے لڑا خطامن زرے زرے خطام سی ماترا مات فصلوں نے قسمہ قسم جرشی وچی یقیناً دے کشتا نصیحت خاندان دا عقل خالص درام افمن شرح اللہ صدر گیا تقابل مقابلہ دار سے دار دلیل نے پیش کی دا مسئلہ صورت دبائے سڑی سینے تپریوزی اور دبائے سڑی دزنانا ٹکراوی گی تمبی گی دیکھا یار خبر دے کر خاص زنانا میں تم دے رہا وہ ایز سے خبر ہوں سے تقاص کے دل کھلو گے آیا فتح سڑے چلا پران سے دعوت سینا اسلام تو دے پرانا طرف درب نام سینے لاول دلائل د توحید تپران عظیم بس توحید پتی راشی کا نا دن نہ دے پرانابان ایک لکش آلہ ذکر متمکن شی پرانابان نے لک سڑے جی اور سودے بان سور ایک لک بری نور بان دے ایک لک نے بولی سینے پرانست پرانستن دے اسلام یو پری ہو جی پرانستن دے اسلامی اوخ پری بنا چاہ دلائل ہوتا ہے وقت یہ کرے شرح صدر اس میں انعبہ تیرے ویم پرانستن دی داغے تکالیف ہوتا ہے سینہ کو لاولا قویل خان درے مقابل عزب کا اپا من شرح اللہ صدر للاسلامی فولا نورن کمن لے سکتا دے دا دا چا شان وای سدا سے نہیں سدا سے نہیں نہ رسوئی قاصیت القلب تو بھائی را چل را چیز سخدیم دسن سخدی من ذکر اللہ من سمائے ذکر اللہ من سمائے ذکر اللہ داور دلو دا قرآن نے سخدیم دا قرآن اور دلو نے زر سخت زرو تنپری دی ٹکرائی گی دے دا کسان دی فی ضلال مبین دار کو گمراہ کارا گیا جو میل میں قطع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی تبصر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذالک ھدى اللہ یهدی بہ من یشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. درین دلیل مکی بیان کر تربیت دے انسان جو بو تو محتاج دے فصل تو محتاج دے دا نقدے کری تقابل پیش کر نمنون کو دنمنون پمنس کے دی آیت سر ترغیب دے قرآن پاک تا وہ صرف ترغیب نہ دے بلکہ دا اہل قرآن داغی تاثر ذکر کی دا قرآن نا لگ سنگ چمک کے ویلو الذین یعلمون داسل کی دا الذین یعلمون تاثر دے قرآن نا سنگ فائدہ آنی اور آیت صفت صحابہ کرام کے لیے مفسرین ہوئی اللہ را لے کر رہے خیست قبرن کتاب دے دیو بل پشان دے فساد بلاغت کے دوبارہ دوبارہ بیان اللہ را لے گلے رہے اللہ نزل احسن حدیث دے احسن ذکرے چلے محکم مضبوط روس تو کتاب دے لنشی منسوخ کو لے کتاب دے مجموعہ متشابہ اور تولے ہوئی یشب و بازو بازن فی الصدق والفساد والبلاغا فرشتینوالی کی دیوبل پشان مسانی اور تولے ہوئی ددم مضمونونا ہر اس صورت کے بیا بیا راضی لیکن بد نہ لے گی بسڑی تکرار شنی نہ لے دلتا داسلو صفات کی رضا سارے گورا وہ نے زگ زگ کی گی درے دو جنا پسر مندا چابانے چیئر کہیں ذرا پلنا بیا نرمی شی دری سرمن ہے دری سنا دخد ذکرتا ہم دا قرآن اثر دارے چکم خلق درب نہیں ہری مانے معاہد قرآن چوری لاولے سرموں باندھے ویست جگ جگ ادری گی نا ویست چنے ادری کی دیتا اشعرار ہو سر کے ممیری اشار رہے اشعر ہو نے زگ زگ کے دل پختوں کے تمگوائے ہو دیر بہت کی بسڑی دا ویخت نیگ نیشی پارسائی کو تو یہ منہ برتن خاصتن ہاں آئے ملا ہوتا مانا کرے وہاں ماں تو طالب ہوئے چیک شارا سمانا مارتے میں گنے زگ زگ کے دل دائے ہفتے سے پتہ ندری کوئی ماں تک استاد نے چک لگا میں تال کسنگ رہ دی ماں کا استاد گولی اتنا نہیں دکھ رہی منہ برتن خاصتن میں منہ دستا اردو رہے چکھلا پتن لگا دیر سمجھتے دین شہادے دور کے غنے زگ زگ شی پر سرما میں ذریع یخشان ربہم لاول پہ خوف راجی لاول یارا اشارے دی تک غلبہ خوف پتار ہوئے اسما ترین و جلود و قلوب ملا ذکر اللہ داول کو خوف راشی نہ قرآن کی بشارتم شگا تسلیم پکشتا ہے کلچ بشارتوں اوری تسلح اوری نہ سرمن نرمیشی نظریں نرم شی غور سرمن مکھ ذکر کرا بولے مکھ ایک شہرار چو سرمن سر تعلق نہ رکھا لاول خوف راغل نداغ اثر پسرمن کارشو وہ سکل تسلی راضی نے لاول پسرمن بانے اثر کارشی چاغ نرمشی نبیا دن نظر کے نرم والے راشی دخد ذکر دان متوجہ شی اللہ کتاب تفسیر سراج المنیر لکھی روح المانی لکھی دا ناد تے دا صفت تے صحابہ کرام ولم ینعتهم بذهاب العقل والغشان لئن ذلك في آل البدع وذلك من الشیطان قرآن دا صفت نہ کرے چکل ذکر کی دخدین عقل تلرشی بےوششی جذبہ تراشی جی ذکر کیوں لگے تھا بازی ایران بانے ذکر لگی ذکر کے بس دے بستر رکھئی اور پرشار بے سے اکڑی گیا اور زگون مرائشی اور کلب دانگی گڑی گی بات داوری جیدا پذان نہ پوئی گیا دا پمینہ کے مت سے دبان ذکر لگے دلے وہ اللہ کو تو نیکان و صفت دان دیے تو نیکان و صفت کی صرف ایک شہرار اور بیا ترین ہو انما ذالک فی اہل البدع وذالک من الشیطان خازن کم لکھی کہیں خازن صوفی سے دیا وہ بیا میردا تو سب کوئی جمع خوف نہ دا کو شیطان اگر بھی چنڈار لگی ہوئی دان گئی ابن سیرین ہوئی دلی نرتو بالے گرو جدی پہ بلے بانے کھیلے تو کوئی پگاڑ کھیلے پدی دی جذبہ راشی تو قرآن پہ ہوایا تو ذکر نہ ہو تکوا ہے پتا ہے اس جذبہ راشی کا دادا اللہ ہدایت تے ہدایت کی بڑی کتاب سر چالے چوغاڑی آس اللہ بے لاری کی نشا گلے سوپو یا ان کے افمین تقیب ہو جی دریا تقابل افمین تقیب دیو جی سو لذاب عمل قیاما کمن لے سک ذالک مومن سڑے چرے زان دور اب بچ گئی پر توحید اب مشرک سڑے زان دور اب بچ گئی پر مخوری زی زجی مخوری زی ماں حضر ماں دار ماں نواز ماں آیا کا سڑے سے زان بچ گئی دور نہ بمخل زان بچ گئی بمخل دبد عذاب نہ دب قیامت پر پشان دا چاچے ریشی سے دارنگ نہیں گور زان ب بچ گئی کو بچکی کی بنا دامدن سے بچ بچی مخ منا وراثر مخوری زی دوہم ماندار سے مخ تیرسی جو شروع نہ لاؤ جی ہم کا نا مخ بے دقت ہفتے بے پھر بڑے نہ دے مخ بانے بدے رفتار کی نو مخ بانے تو بد عذاب نہ بچ کے ریشی پخو بانے کرے نہ تختے دل بڑے بل پر مخ بر سنگ اب تختی ہاں بے مان دا اتقاب بل وجہ غیر ممکن نہ او بہلی سی ظالمان تو سکیں جدا دامل چتا سو کہوں کذب الذین من قبلہم تقریب ذکر کے تقزیب گڑا کسان اچھی دینا مکی راز فیضاب ددا سے زینا اچھی دینا پیدل ناشتہ پہ فیضاب راش اس کو آئی تا اللہ رسوائی بجون دنیاوی خام خاضاب دا خرق پڑے لیوے دا عذاب دا دنیا نہ کری پیرے ورقب ورمنا لنناسی فی حاض القرآن من کل مثل ترغیب دے قرآن تو اور سر زجر دے خلق کی نمانی یقیناً بیان کرے من خلق لرب دے قرآن کے دار قسم وازنونا دیر پارا اسی دیت نصیحت علی پدا سیال چھ قرآن دے واضح مضمون والے رہے ہیں قرآنن عربیان قرآنن سی مقروعن لستلشے کتاب دے عربیان واضح مضمون والے رہے ندے خاون نکا گلیچ ہے شبے پکی نیچی رات نے بے پار دے چلک پان بچ کی شرکنا خدے معاشیت نظان اساس مسل اگرا اس یو مسل پیش گئی ضرب اللہ مسلح ہر قسم مسل پیش کری ادا مسل نے دا فرق دا توحید اور دا شرک دا پارا مسل اگورا بیان کر اللہ مسل یو سڑی پار کے برکھ والی متشا کسی نے زدیانی جگڑ ماری بل سڑی روغ موسی دا پار رہے ہو تن آیا دی برابر دی بحالت کے فرق کا یو دو نوکران دو غلامان یو نوکر آگا دے چھے دا دو تنو دا دریو تنو دا لس تنو نوکر دے سڑے یو دے نوکران او افسران پی ڈیر دی یو پی لے چھے پک کا بل پیراشی دے کا لکھا زیر زر جارو کا بل دا سب پڑی کارم خطے ورش پلان کی جانا دو رہا روڑا خان ورش پلان کی سر دا سوال جواب ہوگا دے ران شی خدا ہے سی چلو کم نکمی او من دام نشی کو لے چاہ سڑی دے رضائش ہو لے متشاکس تھی متشاکس زدیان ہوتا ہوئی چھے ستارا مہین زما خبر ہو مہین بلے جنہ زما رہا ہو مہین وہ لے رہی ہو مستقل بالموشہ رہے کھانا دکھو تا متشاکس ہوئے دام نصال لے مشرک سوئی مشرک یو آگا دے جداما مختلف غرضوں نے مختلف معبودان پر ان خلولی پلان کے رہے پلان کی مرض دیموار دے پلان کے رہے پلان کی مرض دیموار دے ہر جب یہ مستقل گنا لے رہے گا کہ یہ والے جنہوں بل خبر کی اب بعد وہی ہم داد سے کرے جن کا ہو رہے چی جی ماں ہو سب ہو رہے دے پلان کی سے لمن نہیں ہولے وہاں اور بے آگے نا عروس تو اسو رہے دے بل بابا لارم ناغانا نا خپا شک تکورا زمارے نتبل لولے لارے ورجلن سلم لرجل ایو سڑے کو سالم یو سڑی لئی آیا کس افغان نشتا تنسیا پکی نشتا رہے مواحد سڑے خالص دخدے بند رہے خالص دن دبل چار بند گئے اس مطالبہ نشتا رہے آگا بل سڑی تو غاریا ہوئی تو زما بندگی کے بلی تو زما بندگی کے آرے چر ڈیر نوکری دارا نے تپوسو کے سما پریشانی الحمدللہ ضرب مسلمانی دخدے حمد مرتب بس تا دلیل سے پڑے سے ٹول صفات دخدائے دا اللہ ہی وہ اکثر خلق ہوئی گی نا خدے سر شرکا جوڑے انکا میتو انہم میتون دا زجروں ہی منکرین تا دی لاولوے یرب دی نبینا دیر تنگ شیئے کلے چھے مثال پیشی نو دیر سخت پیو لے خیرے بے کولے خدا خدا مڑ کچھ اخلاص کیو دانا دی کلے کلے کئی جا پیران میران را جمع شی یرا دواو کہے چھے درے پنچ پیرے نم خدا اخلاص کی جو خدا مڑ کی آرے کانا دیر مڑ شی نو تبانا مڑے کلے ہو یرا دے یو نخلاص کیو دو نخلاص کیو خدا خدا مڑ کرن کان وائے ٹھیک دا ان کا میتوں ان میتون یقیناً تے نبی مریوا یقیناً دیب امری کا دوارا یقینی خبر ہوئی تو چمرے دیب بچ کی سر ٹھیک دا تب امرے دیب امری دوارا بانے موت تے پیغمبرم دا موت نخلاص نے دلیل دا بموت بیا و تاسو د قیامت پر پنج در پانی جگڑی وایا گورے تو فیصلی زیش کرے درب پر دربار میں پیش کرو ہر تو گور دو ڈلے بھائی کہ سورج پر دو ڈلو روان دے سوکھ ڈے بے ظالم نے رائے چانا سے درو کے ویری پالنا ہوں بے شرک ادرو جن کو اس رشتی نے خبریں لگا کلے سے اور ترالا رشتی نے خبروں لڑا لو منی نا صدق صدق قرآن قرآن لڑا گئے نی منی اور کئی شرک پزڑ کلک دے دیر بے ظالم دے آئے نشتہ جانم کے زہر ہوں سیدو دا سے منکروں بسترے والذی جاء بالصدق آغا سڑے چھے رشتہ راوڑی او بیانیم کرے دی رشتہ انہوں دغری متقیان کامل جاء بالصدق مانی صدق صدق قرآن صدق صدق شہادت واللہ الہ الا اللہ ابن جریر ہوئی جا بالصدق مانے دعا الہ توحید اللہ ایواز نبی پر ایک نے مراد ابن جریر ہوئی کل من دعا الہ توحید اللہ فہو جا بالصدق وکل مومن صدق بہ ہارا بچا چراورے نے رشتہ مانے توحید بیان کرے آسوک چھے تصدیق اندرے کرے مومنان دا چول متقیان نی دیل ابو آغا سیدنے شریف غاری بنی ذرم مانے پا جنت کے ادق جزار تدا سنے کملو چھے بیان دا توحید کئی لے اکفرا دا دا یجزونا مقدر سر متعلق کئی یجزونا لے اکفرا جزار کی دے پارا چھے اللہ تعالی معافی لرکی دنینا اگر بد حالت کنا بد کارونا شریف کروں بد کارونا تلری کی اور دنیا کی تم لڑکئی تو بے اس طرح معاف کر آخرت کے بعد تین داغے سزا لڑ گئی اسواما نے دائے بد سزا جزا اور کہی دیتا جزا مرون زلی پڑے خیستا مرون سر شری کل علیہ اللہ بیکا سے ناب دوں دام کا میں تم سر متعلق تھا اول جیوے خدا مرے کے شخلاف چوتے تے اور تے پرے رمڑ بابا رہو ہی کرتا لات سخیہ اور حبر شہید وہ تو غصہ شی نو بے ہوئی اور یرو بے پہ چھ غلے شہو داما سلیم مکہ بابا گان مری ہوئی دا ہوئی سبی کھٹ بدر مانے واری او بری ہوئی ابن جریر ضد علی کلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے گلے ولید خالد ابن ولید درید سقام تا حال تک عزا ہوتا نا عزا دا پارا دی اور رکھ جو کرے اور بن حرم اگر تب حرم ہوئے پتہ لڑ سے عزا مات کا خالد سے چلر ناغا منجور اور کرے انا حضر و کہا ان لا شدتن لا يقوم لها شيء ذات تعالی دته نه ير در کوم دته ګور داس سخت عمل را چې سو کو ته ټینګې دیم نشي ځان سات ګور دا ډېر زور اور ولي دی انده چې سو کو علی نه پزای شي نه دی لا يقوم لها شيء لیکن خالد سے کل ہریگی فمشاہرہ خالد حشمان فہا فوز ہے مولا ماں تکڑا علیہ السلام بے کافی نبدہ ہوں آئین دے اللہ تعالیٰ کافی بچکوں کے اخپل بندہ معاہد لرام داغن شدہ خلقی رہیم خود ایک کافی نہیں سر ولن دے معاہد بندہ لرام یرئی دا خلق دا مشرکان تا پائے کسان شدہ اللہ نے سیواری میرے گتے اللہ چھ سکھ بے لاری کی نوازی نشتہ آسوک چی اللہ تعالیٰ ایک لکی پتا ہی نموزے لے نشتہ رہے آیا ندے اللہ زورا اور بدل اگر سن کے ولا انسان تو من خلق السماوات والارض سلورم دلیل پدے کے مخینت ترقی سے بل اعتراف چھ گورا دا خبرہ خود تو منیم کن چھ منیم بیا فاسان خبر بیار اخفل شرکاو مانے غور ہو کن سیدیسہ کالج زجر آئی بشیر مانے بیا اور کہی کت دینا تپوز کے چا پیدا کرے اسمان نظم کا ندی وہی اللہ خالق رہے گا طور تو آیا فرایا تم ماں تدون من دون اللہ افا آیا پست دے اقرار نہ سوچ کرے تا سو پائے کسانوں چ وترا مدد شوائے دا اللہ نہ سیوا ددی پہ حالم سر سوچ کرے سنگا سوچ دارے کنا کہ اللہ غواری زمان سے تکلیف آیا دی لرکولشی تکلیف داغا کہ اللہ غواری زمان سے رحمت مہربانی نہ آئے دی بندولشی داغا رحمت دور تو ہے دا کولشی. ابن جریر ہوئی جس رما خبر ہے فسیقولون اللہ داغ اللہ کے مطلب وہ سرن خطرے دین نہ داون جی کولے اس وی یار دا جی دال بادو جی مار دے اور دال گزن جی مار دے اور ٹک پک کار دے اور سرا کتو ہے لکھ کہ خدے سڑے بیمار کی دی بے لری کی یار دا ہوں دی وہ سنی ہونے ہوئی خو مخکان ہوئے نہ نہ نشی کولے وہ سنی ہوئی آو مارا وہ دے خدے بری بیمار کی دے بری جوڑ کی کرا مخکانو بری اللہ مڑا تو خدا مقابلہ نہیں سیکھو لکھو خدا والا سے اختیارات پر کری داخل نے پکی ہوئے کاشفا داخل ہی سر مخت تیرسو ادون مندون اللہ نا سنگ یا خدا آیت مکہ نے تیر سے تو عزا پہ بارہ کے دایت نزول لگا ہو کر تو عزا بانی رول کئی عزا ادائے میں صدا خود دے رہے گا تاسو تو خود بابا گانی جوڑی کڑی سیدا بہ صاحب دا دا بی بی صاحب دا دا پیرا بہ صاحب دا دی با مانو سے لری کی حل ہننا کا شفا تو دو رہے دویم دے دوی دیان ٹک دا دا دی نارینا لیکن تاسو سرکار دا خود اکڑ رہے تاسو پر یہ بوتان مانے بعض خلقوں پر قبرون مانے دا خود جامع چولی غلافونا نشن سرسر جانڈیم الگ الگ خود جامی تاست زنانا جوڑی کری وای اللہ زما کافی دے و پاغر توکل کی زان اس باری متوکلین معاہدین معاہد سڑے بس صرف خود زان اس باری سوک تکر نشی ورکو لے گئے وای قوم عمل کوئے بفل طریقہ دا برات دے اس طریقہ سے تاسو زما خلاف کوئے کوئے ان یا ملن زخفلا مل بکم سے تبلیغ رہیم زرد تاسو بتو لئیم سوک دے چراجی اغلا عذاب جی شرمندہ بے کیوں نازلی باغا عذاب ہمیشہ ہم انہا انزلنا ترغیب دے قرآن تا یقینا نمونگ نازل کرے پتا بانی کتاب دا خلق دا پارا دے بالحق دا حق مصریب دا ظاہر ولو دا پارا دے چاچے عمل پری کتاب کو نفل فائدہ ادام من احتدا من عامل بالکتاب ومن ذلہ و کسوک وڑے دری کتاب نہ یقیناً دے اوڑی وہ بال بدئی انتے پابانی ذمہارم اللہ یتوفى الانفس حین موتہا دا دلیل لگو دا مخینہ بطرقہ ہے مک دے انسان دے جون سر تعلق در مک آسمان دل پیدا کری تے پیدا کرے تار و بوس تار و خوراک انتظام کرے دیں اب پخبل تم اور طرف منی کر پنجم دلیل کی ہوئی تاخیری منتاس شیرے یا خوب دے یا ادکی دے دا یا مرگ دے دام دوار دخرے پہ اختیار کیے خواہ اللہ یتوفى الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامها اللہ اخلی نفسنا ساونا او اخ دا مرگ دا نفسنو علاو کیم او اخلی آغا چھ نمری پا حالت دا خوب دائی کیم یتوفى الانفس حین موتہا والانفس اللتی لم تمت فی منامها گور دیکھی سواندار چ کم انفس چ اخلی پہ حالت دا مرگ کے ظاہر نہ چاغ انفس پہ حالت دا خوب کے نہ لی گا خوب کی سڑے کو ساخ لی گنا ساؤ پکشتر مڑ کو نے اور پہ حالت دا مرگ کے تین ساغ استرے بالکل مر دے آواز ختم شی جی سرنگے دوارا نب سنتے دیو توفی نسبتوں کو جواب دار دیتا استخدام ہوئی چمک کے الانفس سرا یو مراد تو پال لتی سر بل مراد ایسا رب المراد تھا. اغسد الانفس حین موتها والانفس التی لم تمت فی منامها. دا نفسونه چې د مرگ په وخت کې اغسی دا جدا دی، اغا نفسونه چې د خوب په وخت کې اغسی جدا دی. نو دا یوې کړل ولی، دا یوې ولی ذکر کړل، په دې کې حکمت وګوره. نفسونه جدا وو او خدای دواړه ته یو وی. دې د پاره مدارک، دې پاره روح المانی، روح المانی دې وم صفه کې لیکلي، دا سلی رشتم جز دے. بے والی دا سی میلی تشبیحاً للنائمین بالموتا تشبیحاً، دے آیت کی تشبیح دا دو دو دا مڑو سرا، دا او دیم دا دی مڑ سرا مشابه کرے دے انہو معفل موت. او سوئی تشبیح پسکے دا مڑے او دو پسکے مشابه دے. حیث اللہ یوم یزونا ولا يتصرفون كما ان الموتى كذلك. پدی حیثیت بانی سیدا اودو تمیز نشی کولے دی، چنچن چنچنا نشی پی جان دے، دیس تصرف نشی کولے، بچا مدد نشی کولے، اودو سڑے گا. کما ان الموتى كذلك لک مریم داسی دی، مریم تمیز نشی کولے، تصرف نشی کولے. تشبیہ اگر سر پر ایک ہے، مڑے تمیز نشی کولے، یوں پر توپا کی لکھلی توپا سے یہ توپا کی منجور لکھلی یوسف گتا منجور نظام الدین اولیاء قبر اور پارسا او کتاب لکھل اور بخاب طالبان ہوئے توفا نسائح نہ پائے کہ پکی دا لکھلو چو چنچن پر خبر کی نہیں کنا نہ مردے پیجنی چرا چنچن دو چنچن آ رہا وہ گورو نہ منی کتاب کنا وہ تو گور کتاب نہ مانے تو قرآن نہ مانے گا دایت نہ مانی بیا پری آیت کے تفسیر پل حنفی نہ مانی مدارک نہ مانی روح المانی نہ مانی اگلی موتا چر لا یمیزون ولا یتصرفون مڑے تمیز نہ شکولے تصرف نہ شکولے ٹپو کتاب ہے پنگا مانی علم کتاب نہ آئے اصل حقیقت اس داروت نفس پدے مقام کے اطلاق اکڑے دے پدو مصداقاتوں یو نفس التمیز او بل نفس الحیات پدی کے اگر جی اختلاف دیں سداد و نفس سنے دیو کسی بتنے دوری اختلاف دے سو کوئی دو قسم نفس سنے دی نفس تمیز جدا دے اور نفس حیات جدا دے اچائے چنا نفس پاسل کیا ہو رہے روح چرے کا نظایا ہو رہے لیکن صفت نہ پکی دو جی صفت دا تمیز پکشتا اور صفت دا جون پکشتا تو پہالت دا مر کے تین صفت دا جون والی نار ستے والی تمیز تم لڑی اور پہالت دا خوب کے تین صرف تمیز آوستے رہے جون دے تین آوستے کوئی اور تو قریب ان سکیں یہ دوڑے سر ذکر کرن ظاہر دار چی نفس یہ بھی خوشی بتو نہ پکت بھائی پالت دمر کے چاہ نفس د جن والی نفس د تمیز تم لڑی وہ سب د تمیز سے لڑ پہالت د خوب کے دے نفس کی یو صفت ہو یو تین تلو یو صفت پہ بدن کے پاتو دا حیات آ لیکن دا تمیز اگا نو اچھا بیدار کنا آیا ہو تو واپس کا ذکر ہوئی اس بس بن ساتھی اللہ کا نفس چپائے فیصل اللہ مر کرے دا اور آلی گیا غبل ترنے تھے مقررم فیم سکو اللتی قضال الموت اللہ ازان سر بند ساتھی اگر روح چپائے بانے دا مرک فیصل اکڑیم یم سکو اللہ ایزان سر بند ساتھی بند ساتن سمانا دا یرسلو مقابل حد دا یرسلو سرے الال جسد دل دا یمسکو آنے الجسد دا مانا بکھے گا بند کے اللہ دے سالرہ دا جسدنا بند کی دے جتنا دیو جن داہ سری دلیل پری بانے چل مرگ نہ بعد دا قیامت نہ مکھ مکھ روح پر جسد کے نشتا یوم سے کو دیات نہ خدا معلوم ہے اس دے کے بعض خلق پہ مطلب پوئے نہیں ڈاکٹر عثمانی وغیرہ نے امام احمد تے کافر ہوئے اوئی وہ رکھنا اگر کتاب کی راوڑی نہیں چمڑی کی روح واپس راج اور داؤ تو قرآن خلاف دن کا پھر شو بس تم آسان کر رہے تم بیڑے لوے افراد کرے چاڑے لوے تفرید کرے چاہے ہوئی چ بدن کی روح ہوا چولی سی نو بالکل جن و لڑا گئے حیات کی دنیاوی وہ لڑا گئے دنیاوی جن آ گئے سکھ افراد کی سکھ تفرید گور یوم سے کونا امام احمد بن حنبل چویلی او در روح ویلی پھر جسد نداغ امام احمد دا مسلک علماء شتا کن اثار من منکی مخی ما پیش کرو آئے کی ویلی دی چا او در روح پھر جسد لا استلزم الحیات لا استلزم الحیات داد جون دا پارا مستلزم ننے داوا پسی آگا ننے چی پائے بانے مڑے جون دے کی گیا دا جوان جوان نہ پیدا کی دا بل سے عوض دے خدا رائے پا مطلب پوئی گی لیکن لا تشعرون نہ عوض منگا منو عوض لفظ منو حدیث حسن دے بلکہ تعذیب کی لکھی چے صحیح حدیث تے ضعیف نے عوض دروح جسد تشتا لیکن پا کیفیت نہ پوئی گو دا پوئی گو چے جوان پا کے نگر عوض تے ایوم سے کو دعوت دب دے کہ اللہ پا کی جن نہ پیدا کی مخیر باس نہ تطبیق دار ہے دویم دارے چاہت دروح ویلے جسد تن مطلق ویلے رہا ہے خدا نہیں ریچے دے جسد تے واپس رہا ہے جسد مثالی تروح لڑ چی گنا عوض پاندہ دخول وہ لے کافر کہے پتا سے مبہم خبرہ ویم سے کلتی قضال الموت رالی کے اللہ تعالیٰ بند کرنے تھے مقرر اگر یار یقین یقیناً دیکھے دیر دلیل نری آ قوم دا پارا چاہیے دا فکر نہ کار علی فکر ذکر دا مرگ مسئلہ دا روح مسئلہ دا فکر سر تعلق دے رد شفاعت قاہری گورا آیا نہیں ولی دے خلق دا اللہ تعالیٰ نہ سیوان اور ذمہ داران ویلو کریں کہ خدا تفزان دیکھو غریب پر ذریعہ غواڑوں ویا اوا اوا مانے تتخذونم شفعاء ولو کانوا لا یملکون شیئا آیا تعزیز شفا ہے گھر کا اختیار اس نہ لری ہو نہیں نہ پوئی گی تاز پہال ماننے اختیار مسئلہ نشتہ پوئم نشتہ سال حال خبر ہم نے تو جو تو دریے مال اغواڑا اگر پوئی گی نا طالب سو غواڑ تو آیا خاص دا اللہ اختیار کری سفارش ہونا ٹول للامہ نے دخدہ اختیار شفاعت شتر خدا خدا پہ اختیار کریں چاگا چالا اغواڑی چالا پارا اغواڑی پا کم وقت کی اغواڑی نوار کئی قہری ہونی شتگا خاص آلہ بات چاہیے آسمان دس مکان آتری ورگر دے دل وزاز وکر لاؤ دیا زجر زجر پرے چی دلے خلقوں جگڑ چی رم بس صرف دا توحید سردہ چی دا خدای دا یوالی خبر کین بس خبا کی کل چی یاد کرے چی اللہ تعالی آوازیں نو نفرت کے زلونہ دائے خلقو چی ایمان پا آخرت نہ لریم کل چی دا خدای دا توحید مسئلہ کہیں مسئلہ شورا دا توحید پکم سڑی بانے چی بدل گی تندے تریوکڑی کل او تختی نو دا بیمانی دے آخرت نہ مانی پر یہ بدل لگی کل چی یادی گا کسان چی داغنہ سوا دی سوا کسو کی کہ یو ولی کہ اور پیر دے بزرگ دیں دائی کسی اور تک ہیں اور دائی کرامتوں بیانے درو گئے دی ڈیر خوشحالی پری باندھنے دا اللہ فرق بیان کرے کلے چر توحید پہ بیان مانے سڑے خپئی اپنور مسلو مانے دا مخلوق پہ خبر و خوشحالی پہ قرآن مانے خپئی اور پبل کتاب خوشحالی دا مشرک دے گا ادئی چرم دا سر تفسیر روز مانی ہوئی یہ بولے صفقی ڈیر خلق ماں پری سی بدلی دلی ڈیر بولے یہ حسون ذکر مواتی ہیں تغسون بھی خوشحالی کی پر ذکر دائیں مڑو شدی تین فریاد نہ اگاڑی خوشحالی کی من سمائے حکایت ان کا ذبت ننو کمی درو درو کسی چی اور پائے خوشحالی وین قبض نہ من ذکر لائے وحدہم دا خدا توحید نہ پیاز ذکر کہ نو خپکی بے لو نفرت کی بلکہ ان سبوں نے لمایا کرو اس وی زما خبر ادا ہوئی پلا وقت قلت یوما لرجل ان یستغیث فی شدۃ ببعض الاموات وینادی یا فلان غیثنی یو سڑے ہوئی زما پا بغداد کی سختی پر آگلے ون مڑی تے چلنے والے سی فلان کی بابا را مدد سے مار تے چپ خدے ویری جیزا سالک ہے باز یعنی فینی قریب نہ اللہ تو آیا خدا تو ایسی اللہ زمان مدد ہوگی فقط بس سڑے کو سش لا تندے درو کو چلار کا نو بلغنی نو قال فلان من کرنا لولی آئے ما اور دے چپلان کے سڑے جب اولیاء من کر دے ما پسیدا پراپی گنڈا شور ہو تو مجھے داجی اولیاء نے من ماوی دب باز ظالم نداوری دلی وہی اللہ ولی اثر و اجابتم من اللہ ولی دیر زر سوال قبلی خدا دوں زر نہ قبلی اللہ عز باللہ حضا من الکفر بے مکان داد کفر نہ پتا سے زہر سے خدا تم کو بچ کی ہوئی زیغ طغیان دمر بے کافر ہم شتا پر زمانہ کیا ولی پر دربار کی زر قبلی ہوئی قل اللہم فاطر السماوات والارض نتیجہ دلائل دیتا ہوئی دری دلائل سر سرا کل توایا پر تمام مشکلات کل دامان وایا میں شر پر داوایا یا اللہ اے پیدا کو ان کے راسمان نظم کی یا عالمہ پپٹ اوکارا تو فیصلے پمن زبان دگانوں کی کولشی پائے کی شریف کے مختلف دی زمو د پارم دا فیصلہ کی ورم مقصود بے ندایا دل پری خود ورے تاج سے مقصد یا پکوایا کہنا اور بس غیر تو سیرے ہو کھولے دا اللہ نمونا وایا جی اللہ دا اللہ نمخلا شفاتر السماوات عالم الغیب انت تحکمو یا اللہ دری صفتون خاوندہ زمادہ جد پورا گیم زمون فیصلہ ہو گیم دا نتیجہ شفدائے چھے ہر مصیبت کی دعویٰ ہے اس کلے چی شرک کئی نائی دا پا بیا تخویف کچر شیعہ کسان نائی چی شرک کرنے ہا چیریز مکہ کے ٹولو دا دے پشانو سر نورم شی دی بے جرمانہ اور کئی دبا دا زابنا دا قیامت پرد لیکن قبلی گی وانا تقدیر دے لیکن لا اقبلو ولی اخکارب شیری تد اللہ را طرف ناغش شیری گمان نلرم مالم یکن یحتسبون سرے عدم و شفاعت الالحا ددی گمان خدا و شدہ الالحا بانگلہ سفارش کئی خدا تبنزان نزدے کئی قیامت کے بدی تب بلخ کارشی خبر الٹا شوا شفاع اللہ شفاعت تو نکل گن نو بدا لہم سیاتو ما کسبون کارب شریتا سزاگانی داملون دریم اور آگے وکیلی لا شیچری اور پورے سہزا کو جانم کی وہ پری ہوئی فیضا مسل انسان زون دانا دابت زجر زیادہ دوست کر کے کم وقت ہوئی کلے چورسی انسان تس تکلیف نمون تچگی ہوئی آواز تھی بیا چکل ورکو منگا دتا نعمت احسان دخپل طرف نام ضررت نے لیر کے اللہ اللہ مشرک دوام قبل قبول اکڑا والا قال انما اوتیتو علی علم وائی دے را کرشے ما تدا داستشے دا نعمت وہ ضمیر پر طور دا انعام راجے کردے علائل من زما پا کمال باندھے پہلم دا اللہ زما پا شرافت علائل من علم من اللہ دا خدای علم دے پدے باندھے چھز پدے زد دے احلوں دا خدای مال ذکر آکڑے دے چھز احل گن علم کلی علائل من دا زما پل کمال دے پدے کرنے چاہ کار نشترے گول دا دویم قسم کافر دے یو خواگو چنے مت پراغین شرک شورو کم داد بہم اگر دہری مزاج والا ہے سختوں کی دیم خدا تو یار مدد سے کرے چھ بری بانے نعمت را لی خوشحالی را گئی داغ زمگ پل کمال دے دا زمارا مٹھو زور دے اللہ وینا بلکہ دا نعمت در کول خو یو امتحان دے وہ اکثر خلق پوئی گی نہ پڑے خدا در بان امتحانوں کو یقیناً ویلے وادات کلمہ کسانوں کی دین مخیوم قد قال الذین من قبلہم مخیم یو سڑے ہو قارون میں قصص کے تیرسوی اتاو یا کی اغم بینی دا خبر کرے وا اتاو یا کی قال انما اوتیتو علا علم اندیم قارون میں لیو دا مال را کرے شہر زماد علم دو جیم فماغن ما کان یکسبون دفنک ددین عذاب اغا ملون چدی کول فسور سیدل دیتا سختیں داغیا ملون چدی کولے آکسان چی ظلم اکڑے دے موجوداونا من حولا زرد دیتا بمرسی سختیں داغیا ملون چدی کئیم انبی دی بموجودینا بشکی دن کی دفتہ رضا منان بری بماغ سے عذاب رائش اولم یعلمو سر بد دلیل شپگم او خلقو تاج ونو ستا مرگ دخدے پہ اختیار وسوئی درزق بس بسط و تنگوالیم دخدے پہ اختیار کے آیدی نپوئی اللہ فراخی رزق چارے چوگاڑی و تنگئی خدا اللہ اختیار دیدہ سری کمال خوننے دیکھ دلائل شتا قوم درے چی مان درے یا ترغیب دے توحید تا قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ قل وائے نبی اے رسول وائے دا اللہ رسالت و رسول اللہ فرمائے لیدی چھے بندگانو زمان چھے زیادتیم کرے پزانو نفلو نومیدی مکرے دا اللہ دا رحمتنا یقیناً اللہ بخی گناہ نٹول یقیناً آدھے بخون کے مہربان ان اللہ یفر ذنوب جمیعا اللہ گنہوں نہ ٹول بخی ہاتھ دارے چکورا سورہ نساء کی ویلو دوزل ایل پہ استثناء کرے وا اتصل وی خیات کی ویلو دا نساء ان اللہ لا یفر یشرک بہ ویفر ما دون ذالک لمن یشاء یقیناً اللہ تعالیٰ نہ بخیا یوں شرکا دے دا چٹ بیا مخ کرا کرو بلا حیا ان کے چماوے کن تو اسو خیار سے اب تغیلو شرک نہ بخی نور بخی عدد تو یہ نہ لائے فر ذنوب جمیعا تول گناہ نہ بخی تول یفر ذنوب جمیعا در یہ دو جواب ہے یو جواب دار ہیں آغا دا مشرکانو تذکرہ دا دل معاہدین تذکرہ یا عبادین مراد دی معاہدین خلق الذین اسرفوا انفسهم نور گناہ نے کری دا شرک دا کفر نے خطا کری دی تو اچ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اغا عام خطاب و دا خاص خطاب. دوہم جواب دارے چاہا مغفرت بلا توبہ مراد دے دا مغفرت بے توبہ مراد دے او دا مراد دے کہ بے توبے اللہ تعالی شرک نہ بخی. اب بے توبے بعض گناہوں نے چوغاڑی نور گناہوں نے بخی. اب بھی دیکھی ہوئی دل توبہ مراد دا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بے توبتے دلیل بدارو سوانیبو دے کن وانیبو نے مراد دا توبہ کن اللہ سنگ گناہوں نے ٹول بخی وانیبو الی ربکم اللہ طور و گرد ہے پتوبے سلام توبہ با سکن واسلم لو اخلاص لو کے مخید دینا شراب شی زربان نے عذاب بیا وزر مدد نشی کہہ رہے ہیں یو خوا اللہ تعالیٰ ترجو کے پتوحید سرا توبہ با سہر شرکنان بل وطبی وصنماؤں زلیکم ربکم ترغیب قرآن تھا تابے شے دا خیستا غای چھتاو تنازل شے رہے تاسو ضرب دا طرف نہ رہے مکہ دے دینا شراشی تاسو من عذاب نہ گاو نبا پوئے گئے راشد قرآن تابے شے دا احسان خبرو داول ان تقول نفسن لے اللہ تقول نفسن نبہکم خبر در کا اللہ تاسو لرا یا عبادی سرا یا عبادی یا عبادی ولی خبر در کا لے اللہ تقول نفسن چوئی انو یو نفس ہے افسوس دیں پائے بانے چھ ماں کو تائی کرے دا اللہ پا حق کیم ایقیناً ومزد مصخرو کو ان کو نبرے بوریم فی جنب اللہ. جنب اللہ معنی فی طاعت اللہ دا خدای پا حق کے دا خدای پا طاعت کے ما دیرا کوتا ہی کری دا ما با مسخل دے مسخلوں پر مسخرے کو لے خی افسوس دانے والے کو لے نو خبر میں اس در کے چھ سباب سی سنا نہ کہیں او تقول یا او نو یو نفس ارمان دے کہ اللہ ماتا ہدایت کرے دے خبر کرے پا توحید بانے زب امید متقیر معاہدین انام اللہ ویدہ ارمان مکو لے خبر میں کرے گا درم یا دانو یو نفس کل چرزاب دروینی ارمان دے زم دوبارت دلوے دنیا تنفاکور من المحسنین زب امید معاہدین انام بلا دلو بخوئے لشی یقیناً تالزم گا آیات راغلو فکر زب تب یا تا پخلے ویلو چھ داد درو ہونی وستکبرتا و پان دامون سر دے تلوی کڑی وان مخد تیار ہو لیو عزیز دمون کرو نا پزڑکے تکذیب پا جبئی استکبار پان دامونی او کفر دے پزڑکے تا خویس نو پری فیتول ناروائی کرو او اس میں ماں واپس کے واپس کے واپسی نشتا پرز قیامت بئی نتدا کسان چھ درو گے پالاوی نیم مخونا دری بطوریم این وی پدا سے حال کی وجوہ مسودہ طور مخونا آیا نشتا جانم کی زہروں سے دو درے متکبرین دروغ ام ویلی دی ولی ویلی دو جر تکبر دلویان ویلی دی بشارت دے مختصر او بچکی والا کسان تقاوم جزانی دشرک نہ بچ کرو ولی بے بچ کی بے مفاضتیں پا سبب دا کامیاب ہے دیم کامیاب ہے نا مراد سرے ایمان و عمل صالح بے مفاضہ پا سبب دا غا ملون دا کامیاب ہے اللہ بے بچ کی نبا رسیدی تیس تکلیف اور نبا پڑی سغامی آخر کے دو دلیل نے کھلی پکتیر سے دو بدائی وم دلیل دا اللہ و خالق و کل شائع یہ تو کلیات ہوئی ہو اللہ پیدا کن کے دا ہر سرے اللہ پار سیز بانی ذمہ دے بل اتم دلیل خاص اللہ لچا بیانی کن جانی دا اسمان دزمکو دا خزان مریم خالق و ما غریم ذموار و ما غریم واقدار و متصرف و ما غریم چا بیانی چا صرف واقداری کا تو تیر بلنا غارے آکسان چا منکر دی دا اللہ دلی آیتو ننو دا دی دا دی داوانیان قل فغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون دعوت و بھائی بانی چاہیے وے چکور کل زمگا مر گر یا منگا ستا مر گر منگا ستا خدا عبادت بم کو تو زمگا مانا کا ویا آیا فس سوا دانا تا سما لاؤ کمرا کو ہے چز دیو لبندگی کم یا نا پویو کل کو ہوں داد جائر سڑی خبر دچی تو خدا نے سیوا بل بن لگے دخل اکبلی دخ جال دے گا ولی جال دے درے جال لے نقصان ہو رہا اور یقیناً وہی شیر تاتا کسان تجستان مقیم تاتم وحیدہ استان مکھ پیغمبران تم وحیدہ سنگ واحد ہے نشرکتا لہ وطن عملو دا واحد کشرک دیو کو نو عمل بستا برباد جی شیب نقصانیان نام شرک بانی د نبی عملم خرابی کا سورہ نام کے میرے نہاتیا کے سورت نام نہاتیا ولا اشرکو لحبت عنہم ما کانوا یصنعون کدی ہم بیا شیر کریں ددی نہ بم برباد شیلا ملون دریم مکان یا ملون دریا مل بربادی دیو جن فل اللہ فاب بس خاص اللہ بندگی کا وہ کم من شاکری نہ شد بیان ان کو ذریعہ مسئلے نام خلق پر مسئلہ سی سے نو روپئے بیان وما قدر اللہ حق قدر یا زجر تو مشرکین و دائی تخویف و بشارت تفصیل شروع کی مشرک ہوئی جی تاسد معبودان بے قدری کا ہے وہ ابتدا خدا بے قدری کا ہے اور وے ذات سر تانور سے ریکان کری تو خدا بندگی بدت صرف کرے نا قدر کل عزت تو ہی معظم اللہ دید اللہ تعظیم نہ نکڑے لائق تعظیم لائق تعظیم پر توحید سرئیم لائق ہوئی دے تو چاہیے یواز ہو کے نرے پی جندل دی اللہ نر لائق پی جندل دی خدے تار مخلوق پشانتی گوری دی صفت نہ نکڑے اللہ تعالی نر لائق صفت داغوں حالدار جسم کا ٹول ابا داغ قبضے دا قیامت پر آسمان نبم راگونڈی داغ پخیلا پاک دل ویلے دانا شری ہو سرنور برابر اللہ ہی تو قیامت میدان کیوں کو رکھا داسم کی چتا سے تول نشے معلوم ہو لے داسمان سے نیشے معلوم ہو لے تول بلا تالا رونی سی وہ سماعت متویات راغون بے کی بہمین کی بہنی تھی حدیث کی راضی ابے جو رکھائی ابے خود جبارون نل متکبرون سشو چالوئی کولا پریز مکوان نے سشو چائے سے جبر کو پریز مکان سشولو سے راشی کا رسی کولشی تم رضوے ذات پہ اتوئی داب قدری کہیں ونفقا فی السور اکے بوشیش پیلائی کے پس بے ہوش وشیا کسان چیری آسمان کے آچری زمکہ کیم ما سوال آچانا چل رائے غواری بیاو پکے وشیائے کے بلن بیاو اولاڑیو دی بگوریم دیکھ بیاد وقول دی یو آمو فسرینو ساتھ نمراد دی مرگ پس تا دوش پیلے دی یو دمرگ پیلے را سائے قائم مربش اللہ من شاء اللہ من سوک چی اللہ تعالی دمرگ نئے بچ گئی. بازی داستی چی مرگ نئے بچ گئی نسما نفق فی اخران مراد دویمش پیلے وہ بدری کی بیا کر بل قول دارے موزے القرآن کی ہوئی اور حدیث نہ معلوم ہی کہ فرض قیامت بانے با بے ہوش ہے تول داوری اوش پھیلے وارث و بلا دا بے ہوش ہے الا من شاء اللہ داسش ترے چخرے دا بے ہوش ہے نہ بے بچکین دام تو اس بیان دی معلوم شترشتہ لیکن دا انسان پہلم کی نشترے دا پیغمبر پہلم کی نشترے والے حدیث کی راضی انا اول ما یفیق دویم بلش پیلے والی شنو اول بس دپا ہوش شم سمانا دیم بہوش شو کا زج پا ہوش شم نو موسیٰ علیہ السلام چلے قائمن آخذن بے قائم الارش موسیٰ علیہ السلام بولاری اور عرش پہ بینی ولی فلا ادری ادوی فلا ادری زنپو اگم آیا دے پا ہوش شے دے زمان مخی اوکنا خوب سے بام مخنے سوا قوسر صاحب شویدام مخد ازل بے اسے شو پر دنیا کی کن پتہ نشتے سی داغ و جن دے خدے پر خود اس او کنا دے پوش بے اسے شیر مان مخی پوش پتہ نہیں لگی رہتا پتہ دے اللہ من شاء اللہ علیہ استثناء نہیں لگی یا مخلوق تھا سوک بئی کن روخانہ بشیدات اغز مکہ دا قیامت اللہ رسول پا نور درب دانے درب رنا بھئی پکے رنا دا نور صدا عدالت شروع دے گا درب فیصلے ہی بھئی کی بو خودشی الکتاب عمل نامی بم کے خودشی راب ہو سیشی پیغمبران و گواہان فیصلے بوشی دا خلق و منس کے حق فیصلہ پدی بس ظلم نہیں اور پورا بورکڑی شیار نفس تجزا داغا مل چکڑی میں اللہ اے پویا پائبانی سی دیئے سکیم سنگا پورا اور کی گئے اس گورا تخویف و بشارت وسیق اللذین کفروا الى جہنم زمرا روان بکریشی کافران جہنم تا ڈلے ڈلے ملائک بے دشان شڑی سو فرد تذلیل سرا ڈلے ڈلے بھائی دار شرک والا دہر ڈلے والا بجودا جدائی راروان بھائی طرح پورے چیری رور سی جانم تان والا بہت دروازے کو لائی کہ مکھ لانی راغنی دروازے بند دے بولے چیر مکھ کے نوت دروازہ کو لو شی دا خود عزت نہ رور سی کا نہ لاڑ بھائی الگ اس دروازے کو لو سی ابوئی دیتا خزانہ د جانم چوکیدار ہر زید دیتا زجر دے آیا نوڑا سیدھی تاس رسولان تاسو بیانوں نے پتا سو ایسو نہ درف تاسو یرو لے تاسو د ملاقات دے روزین ہر یو نبی دادو خبر اکڑی کا آیات دا توحید پیش کری نیم خلق لے دا قیامت دا انظارم کرے دیں تاو سنور آگری دی وہی بلا والی نور آگری وہ سو کی عرف بد قسمت ہی ہوئی پورا شو فیصل دا عذاب پا کافرانو او بے علی شو تا گیر چا پھر فول ملائک بچگی کی چوار ننو دے دروازو دے جانم تاہم پتا سے آل کی جامع شب ہو سے پر ایک مقدرین الخلود کیا چورنا نو سی کنا پاگا وقت کی خلود نشتا کا مانا دوست نا دا اندازو کہے جامع شب پکی ہے یہ تا حال مقدر ہوئی پس بد دے زیر دیرے دم تکبرین خلقو وسیق الذین اتقوا ربهم من الجنۃ زمرا دیتا مشاکلت ہوئی مکھنو بارک سیق ہے دری پبارک سیق ہوئی کنی دا بہت لگ دی بے عزت کرا بوغت دیشی متقیان آغا خلق چی درب نہیں جرے کرے و جنت تڑنی درہیم دریم جماعتو ندی داری و نبی جدا جدا امت تیم بازی سیقہ مانی ددی سورلے و شڑلی کی دیبا راکبان سواروے ملائک ویدشان روانی کل چی دی رورس یغی جنتا جزائے پڑتا فید خلون پھر اور سی جانم تانو داخل بشی ولی ذکر شکلو شوی بی دائیں دروازیم وفتیت ابوابا جنتیان چی رازی دا ڈلی ڈلو والا دمک کے نمو تا دروازی کلائی وفتیت ابوابا ہاں دروازہ و سو کلائی حدیث کی راضی انا اول من یتولى الباب زب اول اغیم چاہتا دروازہ کلاویم مانسا نبی سلم بلڑ شی دروازہ با کلاو شی بیا با خلق زینو دروازہ با کلاو پرتی کن گورا مکی جانمیان بارک فتحت ویلو دلتے و فتحت ویلو یہ خدا نو تشوہ چی دیتے دروازہ مکی نا کلاو کری دے عزت دے اکرام نواجی نا دار سڑی زب دے چرمک کے نوتا دروازہ کو لاؤ دویم دار چرے توائے سمانیہ و ایزن تم خواہ وائے سمانیہ جنت تا دروازے رہے گا ہر جانم خوئے پوکا و مولا سے بے جی دے خلا سکے ات بابو نہ ہوئی دی زکا پا جنت کی ات دروازی یہ رڑے لوئے نکتے ہوئے رہے ہاں بنو تو اشارے تھے پکی حرام ویلی جدا ناروا جی جا پکی سکے حلال و تارام ہوئی بے توائے سمانیا ہوئی ات دروازی ری سکے وہ پکے ہوئی وائی بدی تا سوکی دار دا جنت سلام علیکم دی چور شہی بہت سلام کئی مبارک شے پھر تم پاک تا سودا کی رے بلیاز پاک یا نزک اور داخل شہ جنت تامی شب آئین دارا پاکان زیرین پھر تم پھر دنیا یا پھر تم دا مرحبا پزیر پھر تم خوشحال ہو سے خوشحال ہے خیر علی خوشحال ہے وزہ دن بس ہمیشہ بھائے وائی بھائی جنتیان تمام صفتوں دخدائے اللہ لرزی رشتی نکرم صلی اللہ اسفلن ارائے اکرم ترا زمکان زمکان سر جنت کی زمکان رکھ جنت زمکان زین اسو مونگا جنت نا شکم زین مقوخیم پابندی پر ایکی نشتہ رہیم چالے کا دفت ہے بھئے بلخوابہ نزیم دیر خلی آجر ددا سی کسانو چدا سے محنت گئیم عاملی عامل دا توفید اینی وطم ملائک حافینا من حول العرش اولار وی گیر چاہتے دارش دخدا انعام عدالت شروع دیں ملائک چاہتے رو دادی شپو لکڑے دیں تول و تسبیح وی سر دہما دربنا اور فیصلے بوشی دری بمینس کے انصاف طرف فیصلام وقیلا ندار طرف نہ مداوے لکھی جنتیان بیموی ملائک بیموی چا الحمدللہ رب العالمین ہر دن ابدا آواز دی کہ بس تو سنگا من اللہ مشرکان بہم ہوئی سے تمام صفتوں نہ دخدایا دے اور رب العالمین دیم وہ دنیا کی منگا نو من لے خطا شو اس خوبہ ہوئی کر سورت حامی مومن